پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب دکھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کشوں غش سے غمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کشوں غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں بار نہ تھے حبیب کو نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہوں گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے یادِ حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یادِ حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم حشر آن جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان عشق مصطفیٰ جس کو ہو درد کا خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا نرا ستم ظلم پہ گئے گلی سے جائے کیوں